إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu ko defé ñi ngi ñëw ci tawfiqu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu bind bi nga xamanteni ni moy dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al-qawaid al-arba'a bu al-sheikh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala mu melni ba légui ñi ngi ci ñaarelu règle bi moy ñaarelu terwi ta muy lan ta muy nekat bokale kat yoyé lañ doon wax moy ñun dé jaamu ñu suñu xërem yi rudul né dañuy sakku ak ok djégé fa borom bi tabaarak wa ta'ala waye kadhalika dañuy sakku ramu mu melni borom téré bi indi won na aya bobé nga xamanteni tektal la buy wone né gañé kat sakku won nañ ak ok djégé ci seen xërem yoyé té mo nékkon fa borom bi tabaarak wa ta'ala don wax nan ci suratu zumar wal ladina ittakhadhu min dunihi awliya ñoñe nga xamne dañu jappé walis borom bi tabaarak wa ta'ala ay pété ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi sulfa lañuy wax moy sunu xërem yi de manam pété yi de jaamu leen ludul ne dañu bëgg ñu jégal ñu borom bi tabaarak wa ta'ala kon gis nga ñom saxalon nañ ne dañ doon jaamu mbir yoyé waye nak la taxoon ñuko doon def moy bëgg jégué borom bi tabaarak wa ta'ala akko jégué sunu borom tabaarak wa ta'ala mune sa borom de dina atté seen digënté ci lañ nekkon doon ci wuté sa borom du gindi ko xamanteni ni manam du wax dëgg ak ko xamanteni ni wëddi kat la ba ca top mune wa dalilu shafa'ati té lolou inshallah moy bindu tay bi moy tektal bay woné né kazalika gaña sakku nañ ramu mangok jaamu nañ seen pété yoyu jaamu nañ seen xërem yoyu ngir sakku ci ñom ramu mune sunu borom néna waya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سورة يونس آية 18 برمب تبارك وتعالى مني غانيا دي نيوم نيغاي جامو ويعبدون موي نيغاي جامو من دون الله وليس برمب تبارك وتعالى مانام نيغاي جامو لودول يالا لولاي نيوي جامو ناك مني ma la yadurruhum wala yanfa'uhum lañu jaamu de nekkut lo xamanteni ni gadul na len jeriñ wala lor manam mën na leena lor wala mu mën leena jeriñ ngay jaamu lo xamni mënu leena lor mënu leena jeriñ mune tek ca nak ngay wax di lay nan wa yaquluna ngay wax ha ulai ni de sunu pété yi sunu xërem yi shufa'auna 'inda Allah ñoñuy ramu fa yalla motax ñu leen di jaamu motax ñu leen di rendil di wakirlu ci ñom di leen ñaan di leen jébalul di xettaliku ci ñom di sukkasndiku ci ñom di dimbaniku ci ñom ndax dañoo bëgg ñom ëlëk ñu ramu ñu fa yalla sunu borom mu ne qul wax leen mangok atunabbi'una Allah mo ndax yeen da ngeen di xibaare yalla da ngeen koy wax bima la ya'lamu fi samawati wala fi al-ard lo xamni yalla mi nga xamni mo xam lepp dara umpu ko mo ndax da ngeen koy wax lo xamni xamuko ci asaman ak suuf te mom moy borom asaman ak suuf xam lepp dara umpu ko kon gis nga ki ak laaj la go xamanteni ni istifham inkari la manam laaj la go xamni guy daq lolé ñuy saxal lolé ñuy woté wo laaj bi daf koy daq sunu borom mune subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sa borom de aka sel aka set aka sori aka kawé lolé ngén koy bokalel kon gis nga lolé ñu def borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay bu mu tuddé ko bokalé mango sakku gogu ñuy sakku ram anam gogu ñukoy sakko ci seen yoyé borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddé ko bokalé lolou motax cheikh fawza mu né gañi dé la len dal moy dañu dégg ram rek ñu daldi feux diko wuti té xamuñu ni wala boku réré nañ mbir ni baatu ramu alqur'an ko indi mango shufa'a wala ash-shafa'a bat la bu rot ci alqur'an bat bi rot ci alqur'an nak alqur'an ci bopam mo koy jox sens ba nga xamanteni ni mom la wara am waye du nit ñi la alqur'an bayyi ñu occupé wu pour jox ko sens mango ndax alqur'an day firi bopam kazalika sunna day firi alquran kon baat bu ci roté bo beugé dégg baat bobu déllu watal ci alquran nga déllu wat ci sunna sahaba yi non lañ dan def ben baat bu roté ci alquran ñu am ci jafé jafé rek automatiquement dañuy déllu wat ci la nga xamanteni moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko baat bi mu firil leen ko daldi leen koy léral ñu daldi jël lolé nga xamni mom la leen yonent bi léral ci baat bi kon ab julit ni la wara doxé mango sagam baatu ram rotna ci alquran sunu borom tuddu ko fi kon sunu borom du bayyi baat bi nonu mu nek baat bu leunt kenn du xam lu muy tekki wala bok ku nek jël ko diko firé nim la nexé diko firé par rapport ak yow kurel ga nga bok lolou erreur la waye la war moy combat bi batub alquran la nagn ko dello wat ci alquran sunu borom mi wacce alquran tuddu fa bat bi mo geuna xam bat bi lamuy tekki lamuy wundu ak lamu eumb nagn ko dello wat ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamni sunu borom mom la tan yoni ko mu nek yonent di jangale mo geuna xam bat bi lumu eumb ak lan la wundu xolal lu melni julli bako alquran tuddé diglé ko né wa aqimus salata hawal len julli sunu borom da wo yonent bi yéggal ko ba ci kaw jox ko julli yonent bi ñew julli dal né sahaba yi dé len julé comme ni ngeen ma gisé may julé kon mom mo jangalé nan lañuy julé kon bép baat rek bo xamni baatu sharia la mu rot ci alquran wala ci sunna dañuy déllu wat ci alquran ak sunna ngir xam baat bobu la muy tekki baat bi lan la nangu ak lan la nangoul bu ko defé kon baatu shafa'a baat la bo xamanteni ni baatu arab la lamuy tek ci arab cheikh ousmane da fay wax muné ñing ko jolé ci shafa shafa moy contraireu lu tol manam lu impair kon shafa moy lo xamné dafa pair moy contraireu lu impair té moy lu père lu melni ñaar wala ñent wala juroom ben jëm kaw bu fekente ni nak ci istilah la mango ci baat bi suñ koy jëfëndiku lamuy tekki moy intermédiaire wala intercédé ñël keneen ci lan ci dox ci anam bo xamni dang koy xëccël yiw wala nga daqal ko lor masalan tay ko xamanteni ni yon naron na dal ci kawam mango kilifa jog dox ci digeunte bi ba nga xamanteni ni lor ba naron tek ci kawam aha da ci dox wax ci ba lor bobu ñu muju ko ko tekkil mango kon baat bobé lolay tekki bu ko defé bo ñé ci alquran nak lélé nga fekk alquran diko daq lélé nga fekk alquran diko saxal motax borom xam xam ni ne kon ak ram mom amna ram go xamni alquran daq nako amna ram go xamni alquran nangou nako saxal nako kon bayil xel lolé bu bax gis nga lolou motax kon ram ga alquran saxal dafa am ay charte ma ngok charte inshallah dañ ci ñew ci kanam bu ko defé bala ñuy dugg ci charte yi ñu ñew jël xéetu ramu yi cheikh ousmane dafa mu ne xéetu ramu yi buñ topé alquran ak sunna dañu gis né ñaari xéetu ramu mo am ramu gi nga xamni ramu guñ boyal la nga xamni yonanti dañuy ramu shuhada yi dañuy ramu salihin yi dañuy ramu siddiqin yi dañuy ramu mangok ramu gogu moy ramu giñ boyal te ramu gogu mune namuy deme moy sunu borom moy tan ci jaamum yu bax yoyu kuko sop mangok da ne ko ramul diw mangok ci ñinga xamni dañoo aajo wo ramu sunu borom tam mo cey tan ka ko sop pour ñu ramu ko kon manam du mennam diw moy jog rek ci cioborem dal ne ramuna diw dedet waye sunu borom mo koy jox ndigal pour mu ramu d'abord kamu waran na ramu tamit sunu borom moko ci jox ndigal lolu muy ben ñaarelu xetu ramu bi moy ramu gi nga xamni ramu gu teunku la mu ne ramu goge sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moko mom mom lañ nane shafa'atul uzma te moy buñ taxawé yawmal qiyamati ci taxaway bu metti bobé taxaway bu yag bogé jami aajo won ak sen borom atté len mango kuy duggu aljana kuy duggu safara ndax taxaway bi metti na ci yonentou buñu dem mu joxe ngantam buñ ñé ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mune mako mom mango mune mako mom dal li ñew su jotal borom bi tabaarak wa ta'ala mangok yenn ahadisi neenañ sujjot bobu dina tollok digënté aljuma ba aljuma manam une semaine durewu une semaine mangok sunu borom nak ne ko laajal ñu jox la ramul ñu ramul la kon gis nga ci digëlu borom bi tabaarak wa ta'ala su fekke sang bi nga xamanteni ni moy sang bu tedd bi gën ji mindeef du ram luddul ci digëlu borom bi tabaarak wa ta'ala kon ana keneen gis nga ko mangok genen ramu gi nga xamanteni tam moko jago moy ramu gi muy ramu pour wa aljana meuna duggu aljana wala wa aljana bala ñu duggu aljana gis nga sunu yonnata alayhi salatu wa salam gis nga moy ramu ñu dogo meuna duggu aljana kon ñaari façon ramu yoyé mo am ramu gu boy gi ñu boyal nga xamni ñu bax ñi dañuy ramu ak ramu gi nga xamni dafa teunku nga xamni dafa ñeel sang bu tedd bo muy gën ci mindeef muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bu ko defé kon mbokk inshallah dañuy dal di yam fi ci darsi bi ni ñew ñu doga dugg nak ci charte yi nga xamanteni ni mom moy charte ram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.